digitális talkshow mindenkinek. Itt a Netidők. Andrástól tudjuk a hírt, hogy másfél év múlva már használhatunk olyan tablettát, amiben csippet építenek bele. De hogy jön össze a mikroelektronika, meg az egészségügy? Erről kellene egy picit itt az elején beszélni, mert ahogy Andrásunk egyébként a idegen hír fordításából ugye közölte velünk, a gyomorsav aktiválja a Bluetooth-t. Igen, és magas a széntartalma, és megfogja a hasmenést. Tehát erre megy ki az egész. Na, és ez kinek mikrocsipet rakni? De mire igen, is hiszem a végén. Ahogy egyébként a hír mellé tették a képet, ez már ilyen tálcán voltak ezek a tényleg nünnürik is mikrocsipek, és ezeket tablettába lehet betenni, tehát gyógyszerben benne van, tehát gyógyszer tablettába lehet betenni, és akkor lenyeli a páciens, ugye a gyomorba feloldódik a tabletta, és aktiválja a gyomorsav ezt a csipet, ami Bluetooth-on keresztül tud kommunikálni mindenféle eszközzel, így az orvossal is, és megmondja, hogy például mennyi hatóanyag szívódott föl a gyomorban a gyógyszerből, megmondja a betegnek a pulzusa, hogy változik, a testhőmérséklete, és egy csomó biológiai jellemzőt, amit még tud mérni. Ez egy kis miniszonda akkor. Kis miniszonda, és azt mondják, hogy... Pulzusa, igen. Gyomorban. Igen. Hát vérkeringés ott is van. Lehet, hogy fülel. Jó. Egy érzékeny mikrofon például? Nem tudom én, hogy mi van benne, egy kis sárga kis bigyó volt, ilyen gyufafejnyi, akármi, egy ilyen átlátszó hordozó lapon. Most a régi vicc, hogy az a két nagy óriási akkumulátor, tehát mivel működik egy ilyen? Gyomorsavval működik, tehát az aktiválja gondolom a hozzátartozó galvánelemet. Ez mint régen azok a bizonyos amatőr rádiókészülékek, amikben kristályoszcillátor működött, az is ilyen almasavval is képes volt működni. Ja. Nekem az a film, teszem, ez egy nagyon régi film, amikor így mikro űrhajó lett belőlük, és akkor Benest, az emberi szervezet. A Benest mentették meg. Vérbeli hajszó. Igen. Ez a címe. Szóval nagyon jó, és azt mondják, hogy ugye főleg olyan esetekben lesz ennek nagy jövője, amikor például a transzplantáció után nem lehet nagyon ilyen invazív méréseket csinálni, de viszont mégiscsak jó lenne mindenféle dolgokat mérni a betegekben, és hogy minél inkább csökkentsék a kockázatát mindenféle ilyen tűzszúrással is, meg akármivel, hogy annak bármiféle szövődménye lesz, így ezért ennek nagyon nagy jövőt jósolnak. A Big Brother szakértőnek tetszik az ötlet? Orvosilag teljesen elfogadható a dolog, a technika nem teljesen új dolog, itt igazán a mérés mélységéről van szó, ami az érdekes, és a méret. Ugyanis ilyen szondák már léteznek néhány év óta, csak az a különbség, hogy ez ugye már gyufafejnyi. Az előző szonda, amiről írtam a Galaktikában, az meg van ez a kukoricából készült felfúj kukac formájú eledel. Na idáig ez ilyen volt, amiben videókamera volt, meg rádióadó, meg ezek a műszerek benne voltak. Azt kellett az ember torkán leműszákolni, az azért nem ugyanaz a feladat, mint egy UFO fejméretű, ami gondolom benne van egy tablettában. Benne van egy tablettában. Hogy még kényelmesebben lehessen lenyelni. Hát itt is az a helyzet, hogy az információval soha nincs baj, csak arra, hogy hogyan kezelik és mit csinálnak vele. Tehát amíg ez egy sima orvosi információ, addig ez nem probléma. Ez majd akkor lesz majd érdekes, amikor majd kitalálja a CIA, hogy ez neki sokkal jobban tetszene, hogyha ez majd valamelyik ebéddel a lenyelesse esetleg a terrorista jelöltekkel, és akkor belülről szedjen információkat, például mikor hazudik, mi? Hát akár azt is. Tehát például az, hogy megfelelő hangmodulálás, azt szerintem biztos el lehet érni, hogy a gyomorban a vízhangzó hangot normál emberi hallként tovább tudják például küldeni, tehát ez nem egy teljesen reménytelen dolog. Ezért azt ne felejtjük el, hogy valószínű, hogy amikor lenyeli ezt a valamit ugye a beteg, lemálik róla a gyógyszer, és aktiválódik ez a chip. Valószínű, hogy a gyomorsav azért nem egy olyan túlbarátságos közeg, hogy ezen túl sokáig működne ez a valami. Meg és hát egy idő után természetes végig módon. Megy a tápcsatornán, ha éppen nem bomlik föl, és hát ugye dicső zuhanással véget ér az önműködése. De tényleg mi történik ezzel, hogyha a gyomorsav egy kicsit erősebben támadja ezt a kis mikroáramkört? Akkor lehet, hogy a vérkeringésbe is bekerül egy áramköri részlet? Nem hinném, hogy tranzisztoros véred lenne, ettől RH pozitív NPN tranzisztor lenne a vércsoportod. Ilyet nem valószínűsítek. Ilyen könnyen nem alakulsz át borgát. Tehát, ilyen. Hogyha nekiáll és lebontja, akkor kb. Ugyanott tartunk, mint amikor azt mondja, hogy a nagyapám, hogy amíg a vasszöget is megemésztem. Tehát, hogyha elég elős a gyomorcsavon is lebontja, akkor Zák Són akkor gyakorlatilag szintén ugyanolyan alapanyagokra bontja, ha tudja, amit aztán vagy felhasznál, vagy nem. Az egész tulajdonképpen az akció csak az múlik, hogy kinek mennyire gyors az emésztése. Van, akiből rövidebb a vizsgálat ideje, van, akiből sokkal hosszabb. A mai hírsziporkákban Dragon György beszámol a Budapest Game Showról és az első Kinect tapasztalatokról. A mozgásérzékelőt nem lehet becsapni. Beszámolunk az idei E-fesztiválról, és vendégünk lesz az egyik győztes, aki régi barátunk Bognár Ákos. Magyar multimédia alkotások és internetes tartalomszolgáltatások versenye. Aztán Borek Andrástól megtudhatjuk, hogy az Android immár megelőzte az iPhone-t, és kiderül az is, hogy milyen tendenciák figyelhetők meg a mobiltelefonok világában. Kovács Tücsi Mihály ma este elmondja, mi is az az e-novella. A rövid műfaj is teret nyer az interneten. Vajon ki fogja feljelenteni az internetes pedofilokat, ha a feljelentőt is feljelentik? Erről beszélgetünk Dudás Ágival, a feljelentők után pedig következnek a fekete listák az Infószótárban Bódi Zoltántól. Vajon mitől fekete és mitől fehér a lista? Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Teljes az asztaltársaság, majdnem. A hölgy minden esetre itt van, Dudás Ágnes, digitális jogászunk. Jó estét! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellette Dragon György, a hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. I Love GS pólóban, mert a Budapest Game Showról jött, és ez most már úgy látszik, hogy az egyen szerkó ezeken a játékeseményeken. És milyen a love szimbólum, ha látnák, nagyon kis pöpet, Space Invaders-es. Pont akartam mondani, hogy ez szépen felült azért ezen a területen, hogy milyen szépen domborodik az Hát erről már nem a póló tehet. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! És Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy poplacsek! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Bognár Ákost, aki egykoron a műsorban a PCT provat vezetője volt. Viszont most, mint a játéknet, internetes webáruház vezetője. Már megint ide hívtatok, hogy széles mellénnyel beszéljünk arról, hogy milyen marha jók vagyunk. És döngetni fogod azt a széles mellényt. Nem igen, meg a Balázs egyébként is ugye a régi PC-tipp, és most éppen leszereli azt a Budapest Game Show-t, amit tegnap felszereltek és fölépítettek, úgyhogy valakinek muszáj volt beugrani. Örülünk, hogy újra itt vagy. A hallgatóknak hadd ajánljam a Netidők új blogját, ami elérhető a weboldalunkról is, netidők.hu, ez a legegyszerűbb, de elérhető úgy is, hogy a közvetlenül begépelik, hogy netidők.poster.hu. Dragon György csuklóján még mindig ott van az a kis karszalag, amit a rendezvényekre szoktak ugye kirendszeresíteni, hogy a belépőket azonosítsák vele. A Budapest Game Show az ma volt. Nagyon érdekes, a rendezvény már harmadik évét taposta immáron. Eddig ingyenes volt két éven keresztül, és hétvégén került megrendezésre. Most pedig fizetős volt a belépés, és hétközben, tehát szerda, csütörtök délután 2 és 9 óra között volt nyitva. Ennyire sokan voltak, vagy miért kell pénzt szedni? Nagyon sokan úgy gondolták, hogy a tavalyi és a tavaly előtti hatalmas nagy tömeg miatt érdemes lesz megpróbálkozni vele. Lévén, ha csak a fele fizet szép magyarosan, akkor már nem járnak rosszul a rendezők. Lévén tavaly a sportarénában volt, és tele volt a sportaréna, tehát 15-16 ezer ember volt kint. Sokan nagyon szkeptikusak voltak, hogy hát most, hogy belépőt fognak szedni, most biztos nem jön senki, meg üres lesz az egész rendező, meg hát délután, hát hogy képzelitek, ez milyen hülyeség. Hát én megmondom őszintén, hogy azért vagyok csapzott, izzadt, nem azért, mert rohantam, hogy ide érjek a rádióba, hanem azért, mert nagyon-nagyon sokan voltak, iszonyatos tömeg volt. Tehát délután 2-kor kezdődött a kiállítás, 3:30-ig szinte senki, de utána mindenki az iskolából, munkahelyről gondolom el tudtak kéreckedni, és akkor egyszerre csak megérkezett a tömeg, ugyanez volt szerdán is, meg csütörtökön is, tehát gyakorlatilag egyáltalán nem okozott csalódást a kiállítás abból a szempontból, hogy volt elég látogató, volt. Te több nemzetközi játékkiállításon voltál már, Ázsiában, Amerikában, azokhoz képest mekkora ez a rendezvény, a Budapest Game Show? nincs okunk a szégyenkezésre abból a szempontból, hogy alapterület megfelelő mennyiségű, igen. Ez a Millenáris Parkban volt még hozzá a jövő házában, mind a két szinten, tehát gyakorlatilag a komplett földszinten és az emeleten is, ami azért nem kevés hely. Tehát gyakorlatilag azért egy nemzetközi szintű megmérettetésben is megállja a helyét. Természetesen nem akkora, mint egy E3 vagy mondjuk egy kölni Gamescom, de hát azért a piacok méretét is hasonlítsuk össze. Ahhoz képest sokkal nagyobb, mint amennyivel kisebb a magyar piac. És gondolom, hogy nem ugyanazok a kiállítók vannak, mint egy nemzetközi kiállításon. Főleg a magyar stúdiók jelentkeznek, vagy azért itt vannak a külföldiek is? Hát legfőképpen ebben az évben a Microsoft volt az, amelyik a leginkább jelen volt ezen a kiállításon. Hát ennek a legnagyobb oka az a Kinectnek a megjelenése, amiről majd beszélni fogunk majd néhány perc múlva. De gyakorlatilag az összes nagyobb cég jelen volt, forgalmazói oldalról is, kiadói oldalról is, tehát mindenki képviseltette magát. Egyedüli különbséget talán az jelenti, hogy amíg a külföldi ilyen hasonló nagy show műsorokon a nemzetközi cégek bejelentenek új projekteket, új játékokat, új hardvereket, nálunk ez még nem akkora szenzáció, tehát ide inkább olyan dolgokat hoznak el, amelyek már megjelentek, amelyeket már ki lehet próbálni széles nyilvánosság előtt. Itt a két nap alatt például nem hangzott el olyan nemzetközi bejelentés, ami például egy kölni Gamescomon elhangzik naponta 10-15. Itt még nem, de gondolom ezt is előbb-utóbb felfedezik azok a cégek, amelyeknek megfelelő piac Kelet-Európa vagy Magyarország, és akkor itt is születni fognak olyan bejelentések, amelyek a nemzetközi, nagy nemzetközi kiállításokon szoktak. Hogyan látod, hogy a Budapest Game Show növekedhet még ezután, a következő évek rendezvényei nagyobbakká válhatnak, vagy pedig elérte a maximumot? Én úgy látom, hogy nagyon sok potenciál van benne, lévén ez egy családi rendezvény. Tehát nem csak arról van szó, hogy a 10 éves, 20 éves játékos nemzedék kijön, hanem 10 éves, 20 éves játékos nemzedék plusz család, plusz gyerek, sőt néha anyuka, apuka, minden korosztály képviseltette magát, rengeteg játékos fiúval volt ott a barátnője, akit ugyanúgy le lehetett ültetni ezekhez a mozgásérzékelős, vagy oda lehetett állítani ezekhez a mozgásérzékelős játékokhoz, amíg a fiú elment lövöldözni a Call of Duty-val. Gyakorlatilag mindenki megtalálta a magának való szórakozást, tehát nem arról volt szó, hogy a lánykák ott átsorogtak, amíg a fiúcskák ott lövöldöztek egymásra. Ebből a szempontból okosan és ügyesen lett ez a dolog kitalálva, és ez a tendencia az évről évre egyre inkább jellemző, hogy nem csak azok a játékosok találják meg itt az érdeklődési körüknek megfelelő dolgokat, akik nagyon benne vannak a játékokban, hanem bárki, aki kijön a 5 évestől a 99 évesig. Jó néhány hónappal ezelőtt már beszámoltunk a Kinectnek az érkezéséről, és nálatok a ti szerkesztőségetekben egy hete ott is van egy próbapéldány. Mit tapasztaltatok? Fantasztikus új élmény. Többféle szempontból, ugyanis én magam Wii tulajdonos vagyok, tehát a mozgásérzékelés az már nem egy újdonság. A Wii egy teljesen más technológiával dolgozó készülék, tehát hogy gyakorlatilag idézelbetével lehet csalni. Például nagyon sokan játszanak úgy a teniszjátékkal, hogy egyszerűen csak ilyen csuklóból teniszeznek, mert ott más elmozdulásokat érzékel a készülék, akinek meg megvan az a jó tulajdonsága, hogy mivel egy sztereó kamerával figyeli a pácienst, aki játszik vele, az összes mozdulatát látja, hogy mit tesz. Tehát ha én csuklóból kezdenék el teniszezni, most csak mondok egy példát, akkor tisztában van a konzol azzal, hogy én nem csinálom meg azt a komplett mozdulatot, amit kell. És gyakorlatilag be akarom őt csapni, és nem hagyja. Nagyon jó példa volt erre, két olyan programot is mutattak, az egyik egy fitness program volt, ahol azonnal kiszúrta a fitness tanár, vagy az a edző, hogy rosszul csinálja a kedves diák azt a bizonyos mozdulatsort, amit ő előírt. Rászól, vagy mit csinál? Igen, igen. Tehát nem rászól, csak figyelmezteti, segít neki, tehát rávezeti, hogy emeld kicsit magasabbra a lábad, vagy stb. Stb. A másik hasonló ilyen játék volt a Dance Central nevű táncolós játék, ami például a Wii-nél és a PlayStation Move-nál ott úgy van ez megoldva, hogy vagy kézbe kell fogni a kontrollert, vagy a zsebünkbe kell rakni, és csak azt érzékeli, hogy ez a kontroller milyen irányba mozog, milyen sebességgel mozog. Itt viszont az összes mozdulatot végre kell hajtani, amit megmutat nekünk az instruktor, mert a kamera látja, tehát hogyha az instruktor azt mutatja, hogy emeld fel mind a két kezedet és hajlítsd balra, ha én nem hajtom végre, akkor észreveszi. Tehát a kamera fizikailag észleli azt, hogy én ezt a mozdulatsort végrehajtottam-e. Ebből a szempontból ez egy teljesen új élmény a másik két mozgásérzékelőhöz képest, amelyek azért egymáshoz képest aránylag hasonlóak. És működik olyan stabilan, mint a Wii? Én pont ezt akartam mondani, hogy viszont megvan a hátránya is a dolognak. Tehát sokkal nagyobb adatmennyiséget kell feldolgoznia ennek a készüléknek, mint a Wii esetében, amely bizonyos játékoknál azzal jár együtt, hogy nem egy időben mozdul meg veled az a videójáték karakter, aki a képernyőn, vagy ami a képernyőn látható, és ez nagyon zavaró. Kicsit késve. Igen. Például egy olyan helyzetben, hát nem olyanoknak írják a játékokat, ahogy egy tized másodpercen bújjon a dolog, tehát itt most nem Forma 1-es autókkal kell versenyezni, de akkor is eléggé zavaró, hogy mondjuk van ez a Kinect Adventures nevű játék, ahol egy ilyen gumicsónakban kell egy vízesésen lefelé menni, és az egyensúlya, tehát jobbra-balra dülöngélve lehet ugye jobbra-balra kormányozni, és fel kell ugrani, amikor a sziklákat ugye ki akarja a csónak kerülni. És néha zavaró akkor, hogyha picit később reagálsz, akkor már ráfutsz a sziklára, pedig még nem kéne. Tehát gyakorlatilag annyit picit késlekedik a készülék bizonyos esetekben, ami azzal járhat együtt, hogy meg kell tanulni előre gondolkodni, vagy meg kell tanulni egy tized másodperccel előbb ugrani. Hát meg lehet tanulni, én nem azt mondom, csak az lenne a természetes, hogy akkor történjenek a dolgok a képernyőn is, mint amikor a valóságban is. Tehát ha én fölemelem a kezem egy pingpong játéknál, hogy én most megüssem a labdát, akkor ne kelljen akkor fölemelnem, amíg a labda még csak felém repül a képernyőn, hanem akkor, amikor már ott van. Hogy ilyen szép magyarosan fejezem ki magam. Meg lehet szokni, de én úgy gondolom, hogy ez még egy kis ilyen meghajtó programcsiszolás, meg egy kis megfelelő játékprogramozás kérdése, tehát ez valószínűleg egy év múlva jobb lesz, még ha nem is lesz tökéletes. Azért egy ideje már figyeljük ezeket a mozgásérzékelős játékokat, meg konzolokat. Hogyan látod, hogy a játékpiacnak a tendenciái mit mutatnak ebből a szempontból, hogy sokkal több emberhez el tudnak-e így jutni a játékok, vagy pedig ugyanahoz a játékos körhöz tudnak csak eljutni? Ez egy totálisan más játékos kör. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy mondjuk a Call of Duty-t emlegettem az előbb, az egy ilyen elég sokat játszó, mondjuk hardcore, így hívják őket, hardcore rétegnek szóló játék, akik meglátják a Kinectet ezek közül, a Call of Duty játékosok közül, hát ezek maximum nevetnek rajta. Azt mondják, hogy hát ez hülyeség. Komolytalan. Nem nekünk való komolytalan, pontosan. Kipróbálják, lehet, hogy tetszik is nekik, de hát az ő játéktípusukhoz képest, amit játszanak, hogy mit almákat pofoznak, meg pingpongoznak, hát az egy idézőjelbetűen egy komolytalan dolog. És amíg nem születnek olyan játékok, amik megfelelően le tudják ezt a réteget kötni, és legalább olyan élményt nyújtanak nekik a mozgás kontroller, a mozgás segítségével, addig ez így is lesz. Tehát javarészt ezek a játékok az úgynevezett alkalmi játékosoknak szólnak, legalábbis a piac szerint. De én személyesen azt tapasztaltam, hogy bárki szívesen eljátszogat velük. De rá is lehet szokni, tehát az alkalmi játékosokból aztán egy rendszeres játékos válik. Nem olyan hardcore játékos, mint a másik csoport, de belülük is egyfajta. Hát ahogy a normál magánéletben is van, aki kanasztázni szeret, van, aki pókerezni, van, aki futballozni szeret, tehát gyakorlatilag ugyanezt meg lehet most már találni. Eddig nem lehetett, ez volt a fő probléma. Tehát eddig a játékkonzolok javarészt csak azoknak szóltak, akik kemény, hardcore játékosok voltak, most pedig bárkinek. Mi is Wii tulajdonosok vagyunk, és én nekem pontosan ezek a mozgásos játékok tetszenek a legjobban, ahol valóban mozogni kell. Tehát mi nálunk egyébként meg lehet figyelni, hogy a gyerekek azok általában jobban szeretnek ezekkel a leülős játékokkal játszani. Mi pedig felnőttek, sokkal jobban szeretjük az aktív mozgást igénylő játékot. Tehát teniszezünk, fitness programokat futtatunk, és valószínű, hogy nekünk ez egy ilyen, kiszabadulunk a lakásban bent, ugye a szabadba, kocogunk például a fitness programmal. Tehát az egy helyben ülés állapotából szabadultok ki, de a lakáson belül. Így van. Hogyha azt nézzük, tulajdonképpen ez a kinetikus vezérlés körülbelül ott van, mint a játékipar önmaga 15 évvel ezelőtt. Tehát vannak a lehetőségek hardware és szoftver szinten, amit igyekeznek kihasználni. A szép lassan ez majd utóbb fogja élni, pontosabban ez is fejlődni fog, egyre jobb minőségű lesz a grafika, amit le tud kezelni, egyre finomabb mozgásokat tud érzékelni, egyre jobban tud odafigyelni a magának a játékosnak a finom mozdulataira. Ez egy fejlődés. Ez olyan, mint hogy annak idején mivel kezdődött az egész a focival. És hol tartunk most? Egyébként egy jó pofa dolog van, még ezt hadd mondjam el a többi versenytársal szemben. Ugye a Wii nem használ kamerát, ez egy ilyen infravörös és Bluetooth módszerrel kommunikál. A PlayStation Move-nál már van valódi kamera, ami látja a játékos kezében levő kontrollert. A Kinectben kettő kamera van, és ennek az a hatalmas nagy előnye, és az a jó pofa dolog benne, hogy amikor bekapcsolod a játékkonzolodat, akkor felismer téged a Kinect, hogy tudja, hogy te állsz a konzol előtt, és képes arra, hogy ha más állott, akkor mást is felismerjen, és köszöntsen, hogy hello, akkor most folytatjuk a nem tudom én elkezdett játékot. Ez egy nagyon egyszerű kis trükk, de mégis nagyon hatásos. lezajlott az immár 10. E-fesztivál Magyarországon. Ez a Magyar Multimédia Alkotások és Internetes Tartalomszolgáltatások versenye. Minden évben meghirdetik, és egyre több kategóriában indulnak a különböző alkotások és szolgáltatások. Idén például 9 kategóriában 35 díj, sőt, még egy életműdíjat is kiosztottak, ezt gyorsan el is árulom, hogy Krén Emilnek adták hát ezt az életműdíjat, aki jó néhány évvel ezelőtt itt volt a műsorban, és beszámolt arról, hogy hogyan digitalizálják a festményeket. Bognár Ákos, a Játéknet vezetőjeként itt van a stúdióban, és nem véletlenül ő, hiszen az egyik kategóriának a győztese is lett az ő általa indított szolgáltatás. Meséljünk akkor rögtön erről a kategóriáról az elején. Hát e-kereskedelem, nyilván mi ott vagyunk járatosak, és ott nagyon örültünk tényleg, hogy ezt díjazták. Nagyon érdekes egyébként, én nem akarom átvenni Gróf Miki fanyalgó szerepét, hogy kicsit az ellenoldalát lássam, vagy láttassam ennek az e-fesztiválnak. Egy kicsit nekem az az érzésem, hogy ez egy ilyen bennfentes társaság próbál kicsit kiebb menni, és körüljön, jobban körbenézni a világban, de a végeredmény mégis csak egy kicsit hasonló, hogy így egymást mutogatjuk, egymást tapogatjuk, hogy ebből mi az, ami jobb, mi az, ami rosszabb. Idén volt talán az az első olyan érzésem a zsűri tagok között, a nevezett pályamunkák között, hogy egy kicsit tényleg nagyobb léptékben tudtak kitekinteni. Akik például minket zsűriztek, csináltak próbarendelést, próbatelefonálást, e-mailt küldtek, tényleg komoly zsűri állt mögötte, rendes pontérték, és az végén kiderült, hogy ki is volt az, és ő egy nagyon nagy nevű, nagy forgalmú webáruháznak a vezetője. De ő nem volt az indulók között. Nem, ő a zsűriben szerepelt, és akkor át is beszéltük a díjkiosztó után, hogy mégis mi alapján, hogyan és miért értékeltek minket többre, mint a többiek. De hogyha körbenézzük, találtunk olyan kategóriát, tehát Balázs itt lenne, azt hiszem ódákat zengene, negatív ódákat persze. Azt hiszem, hogy a BKV-nak egy ilyen útvonaltervező, és mit tudom én, milyen díjnyertes akármi. Azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor első helyezett lett. Hát a Balázs tegnap a Budapest... De jó lenne, ha működne is egyébként. A Budapest Game Show-ra akart eljutni valahogy hajnali 5 környékén. Facebookra kitette, hogy milyen káváriát járt végig. Nem is emlékszem, annyiféle útvonalon keresztül próbált eltervezni. Szóval nem tudom, hogy mennyi az időnként ilyen hozzáadott értékként a kicsit megveregetjük egymás vállát szépen körbe. De vannak egészen fantasztikus nyertesek, meg olyan csapatok is, akiken látszik tényleg, hogy komoly munka van benne. Azt el lehet mondani egyébként, hogy inkább az internetes tartalomszolgáltatások felé megy most már az e-fesztivál? Abszolút. Mert ugye az elején inkább a CD-ROM alkotások voltak a többségben. Ez a világ, ez gyakorlatilag vége. Tehát nincs, nem is, én nem emlékszem, hogy az igazi ilyen multimédiásnak hagyományos értékelés szerint vett multimédiás tartalom lett volna. Játékok, játékfejlesztők, amelyek meg megint csak tipikusan iPhone környezetben. Tehát amiknek megint semmi közük tulajdonképpen már a régi hagyományos multimédiához, ez egy internetes eszközként apostrofálhatjuk ma már ezeket az eszközöket is. És ott nagyon sok játékkal nyertek például. De érdekes volt a hallgatóság nézős sereg, hogy például ezeket, akik nyertek az iPhone-os játékokkal, kicsit úgy lefanyalogták. Nem őket, nem a munkájukat, hanem azt, hogy hát jó, oké, srácok, de hát ez egy nagyon szép, nagyon klassz műfaj, borzasztóan látványos ugye a játék, tehát nagyon könnyű megvezetni a zsűrit egy kicsit azzal, akik nem biztos, hogy 100%-ig például a játékok világában szerepelnek, vagy legalábbis jól át tudják látni ezt, nem úgy, mint például Gyubácsi. Úgyhogy nekem olyan kétes... De miért sajnálták le ezeket az iPhone alkalmazásokat? Nem lesajnálták, hanem azt mondták, hogy hát jó, hát könnyű úgy nyerni, hogy ilyen gyönyörű grafikával, gyönyörű gépre, gyönyörű eleve egy jó területet megfogva, hiszen játékról van szó. De hát végül is voltak ilyen kategóriák, úgyhogy miért ne nyerhettek volna a félék is. És ezeknél inkább a szubjektív szempontok vezették a zsűrit, hogy jól néz ki az a játék, jó pofa. Mert ugye nálatok az elkereskedelem esetében kipróbálták, meg letesztelték a szolgáltatást. Én arra tudok inkább nyilatkozni, hogy minket a Nagysanyi, mondjuk így nyugodtan, Gérobi, azért ez egy elég komoly szerkezet ma már, ők hát szégyen teljes módon, de ódákat zengtek a Játéknetnek a motorjáról és az egész hátteréről. Tudom, hogy nagyon sok munka van velem, mert tényleg hosszú-hosszú előkészítés után, hosszú-hosszú programozás idő után, hosszú-hosszú tesztet, ez egy éves folyamat volt, még végigment, és meg tudtuk csinálni azokat a funkciókat, amiket szerettünk volna. Gyakorlatilag végig azokat a példaelemeket emelte ki, amelyekben mi úgy érezzük, hogy jók vagyunk. amelyek szerintem a mai elkereskedelemnek alapvető pillérei kellenek, hogy legyenek. Tehát én nem érzem, hogy a játéknetnek különösebben díjat kellene nyernie azzal, amit tud. Az a legnagyobb baj, hogy a mai magyar webáruházaknak a 97,5%-a ezeket az alapdolgokat nem tudja megütni. Nyilván ennek gazdasági, műszaki, technikai, egyéb okai is vannak, de közben az igény a túloldalon, a felhasználói igény, az meg nagyon kezd átalakulni, és nagyon igénylik ezt a területet, hogy sokkal-sokkal egyértelműbb, látványosabb, könnyen kezelhetőbb. Egyébként ilyen szempontból például egy borzasztó jó irányt mutat az E-Fesztivál, hogy egy felhasználóbarát minősítési díjat ad, amely eleve a zsűrizést megelőzi, tehát csak azok kerülhetnek egyáltalán be a zsűri színe elé, akik átesnek ezen a de sok pontból álló értékelési rendszeren. Mit kapnak a győztesek? Mit nyertetek ti? Hátba veregetés tulajdonképpen. Egy szép könyvet. Nem hiszem, hogy egyébként ezek a díjak, ezek az összes szakmai díj, bármelyre megyünk, évhonlapja, évkereskedője, bocsánat, az is volt két nap ezelőtt. Nagyon sok szakmai díj van, amelyről az emberek úgy gondolják, és talán igazuk is van, hogy azért ez mégiscsak egy szűk szakmának a belső díjazásai. De nyilvánvaló, hogy azért ezzel kicsit ki akarnak lépni ebből. Az évkereskedője például az csak úgy kerülhettél egyáltalán be a előzsűrizés körébe, ha a saját felhasználóit beszavaztak ebbe a körbe. Térjünk át egy pillanatra akkor erre. Teljesen másik típusú versenyt, kereskedőket néztek, és csak is és kizárólag elkereskedőket néztek, nincs is más kategória. Egyébként most a sajtó eléggé tele volt vele. Bookline nyerte meg harmadszorra is ezt a versenyt. A játéknet harmadik lett. Gratulálunk. Egyébként ezt tényleg úgy érezzük, hogy egy elég nagy dolog, mert nagyon nagy nevek között tudtunk szerepelni. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy 500 webáruház 9000 valahány száz szavazatot küldött be a felhasználóikon keresztül, és csak a legjobb 30-ot nézte meg egyáltalán a zsűri. Tehát már eleve rendelkezned kell egy olyan felhasználói bázissal, akit meg tudsz mozdítani, rá tudod venni őket, hogy igenis rád szavazzanak, és hogyha rád szavaztak, akkor bejuthattál a 30-ba, és na ott kezdődött az, hogy a szakmai zsűri különböző, egyébként szerintem ez a legkomolyabb verseny, amit legalábbis egy elkereskedő részt tud venni, nagyon-nagyon szigorú, nagyon komoly, jól felépített pontozási rendszerrel nézték meg. Meg arra gondoltam az előbb, amikor mesélted a mezőnyt, a ti mezőnyötöket, hogy milyen minőségű szolgáltatásokkal jelennek meg a publikum előtt, hogy egy ilyen díjjal szükségképpen is kiemelkedtek ti ebből a mezőnyből, és ezzel példát mutathattok, akár ilyen megoldásokkal, amiket te most hiányolsz egyébként a tavaly piacon. Tavaly külön díjat nyert a Bigyósok például, ma akkor még nagyon pici kis szervezet volt. Valószínűleg rengeteget tudtak növekedni, mert most az első 10-ben már benne volt, és valószínűleg jövőre még sokkal előrébb fog tudni kerülni, mert a zsűri most már nem csak egy szubjektív rendszer alapján, hanem százalékos változásokat vesz figyelembe. Engem rettenetesen zavart, hogy a Bookline tavaly is, meg idén is, meg még kezdtem 2-3 évvel ezelőtt is nyert, mert nyilvánvaló, hogy ekkora szervezet már teljesen más értékrendben, teljesen más fejlesztési vonalak mentén tud haladni. Tehát van rakétatudomány, meg van valami, amikor a csattogos pillangót tekeredett a kertben. A kettő között van sajnos néhány milliárd forintnyi forgalomkülönbség. De nagyon sokat változtattak pont ezért a elkereskedelmi díjnak a zsűrizésénél. És szerintem ebben nagyon sok szerepe volt annak, hogy ez a SEC.org, ami egy szövetség az elektronikus kereskedelemnél, kicsit megpróbált még jobban odahatni, hogy itt teljesen más értékrendekről van szó. Mert teljesen nyilvánvaló, hogyha azt nézed, hogy van első helyzet a Bookline, második lett az E-Digitál, harmadik a Játéknet, negyedik azt hiszem a Netpincér, ötödik az E-Bolt, hatodik a Netrisk, milliárdos szintű cégekről van szó. A Játéknet természetesen nincs még ezen a szinten, de remélem, hogy nem késik sokáig. De hát sikerült ezért összehasonlítani az almát a dínyével. Igen, majd. De pont ez az érdekes ebben az elkereskedelemben, hogy itt van értelme az almát a dínyével összehasonlítani, mert ez talán még nem egy alma, hanem egy nagyon kicsi dínye. És ki tud nőni belőle majd talán később egy dínye. És ez a jó benne, hogy benne van a lehetőség. A Bigyósok például nagyon-nagyon egyszerű ötlettől vezérelve, de mégis nagyon jól megrovagolva azt az egy nagyon szűk mesdjét, ahol lehet kereskedni, iszonyatosan jól csinálja. És ebből is látszik, meg például a mi példánkul is, hogy tulajdonképpen nullából pár év leforgása alatt hatalmas birodalmakat lehet építeni. Hát köszönöm szépen, és gratulálunk ezekhez a díjakhoz, nagyon több eszemben is mondhatom, és aki az E-Fesztiválról szeretne tájékozódni, a www.efesztivál.hu címen megteheti. folytassuk az üzleti világgal, mégpedig a mobiltelefonokkal. Borek András utána nézett, illetve hírt olvasott arról, friss hírt, hogy hol tartanak most a mobil operációs rendszerek, és megváltozott egy sorrend. Hát egy sorrend az hagyján, de hogy milyen mértékben és hogyan változik. Most már azt lehet mondani, hogy időről időre én visszatérek az egyik kedvenc területem, hogy cégeknek, ugye a nagy cégeknek ugye a teljesítményét nézem át, a negyedéves és féléves meg éves jelentéseiket, tőzsdei jelentéseket, és ebből próbálok meg valamilyen konklúziót leszűrve előrevetíteni a trendeket. És ilyenkor üzletemberként zakóban és nyakkendőben jön. Ugyanígy a mobilpiacot is figyelemmel kísérem. Az az érdekes, hogy körülbelül 2 évvel ezelőtt, ugye én nagyon be voltam lelkesülve az Android első 1.0-as verziótól, és azt mondtam, hogy itt vagyunk a változás kapujában. És hát akkor még azért úgy megmosolyogtuk ezeket a nagy kijelentéseket, amiket én tettem, és mindenki egy kicsit szkeptikusan fogadta ezeket a nagy jövendőléseket. Sőt, hogy hadd szúrjam, mert még volt egy másik mobiltelefon platform, amiről mostanában már nem hallunk. És valószínűleg nem is fogunk hallani, ez az OpenMoko volt, én emlékszem rá. Annak is ígéretes volt. Ígéretes volt az is, de az, hogy mondjam, nem olyan menedzsment volt a projekt mögött, amelyik ezt életképesen tudta volna fejleszteni, tehát abból nem lett semmi. Szemben viszont ugye az Androiddal, és hát annak az uszáján fölnővő új okostelefonpiaccal, ugye volt egy szereplős verseny az Apple-nek az iPhone-ja, amelyik azért nagyon jól megmutatta, hogy bizony van erre piaci igény. És hát jöttek azok a trendek, ugye tavaly év elején már jöttek azok a trendek, amik mutatták, hogy hát a telefonpiac, tehát a mobiltelefonpiac el fog menni az okostelefonpiac felé. Óvatos becslések a tavalyi év elején azt mondták, hogy hát körülbelül az összes eladott ilyen kézi készüléknek a fele az okostelefon lesz. Hát mostanra eljutottunk odáig, érdekességképpen, hogy Amerikában az összes eladott telefonnak a 75-80%-a ilyen okostelefon. Döbbenetes szám. Úgyhogy ezelőtt egy évvel még azt mondtuk, hogy hát 45-50%-ot el fogja ez érni ez a piac. Tehát nagyon-nagyon megváltozott a piac. Gyakorlatilag az Apple-nek ebbe úttörő szerepe volt ezt. Azért ezt tegyük hozzá, hogyha még egy kicsit visszamegyünk az időben, akkor nem egy szereplős volt még ez a úgymond okostelefonpiac, mert még volt ugye a Symbian is ezen a piacon, illetve a Windows-nak a mobil változata is, ami futott különböző okostelefonokon. Hát nekem is de azért nem hasonlítsuk össze a kettőnek a felhasználói élményét. Tehát nem egy súlycsoportról beszélünk, ami egyébként a számokon is nagyon jól megmutatkozik. Ha megnézzük, hogy manapság ugye mit tekintünk okostelefonnak, nem a mérnöki definíció szempontjából, ugye vannak nagyon olyan okos mobiltelefonok, amiben benne vannak ugyanazok a funkciók, de ez a kimondottan ez a trendi, tapogatós képernyős, fejlett operációs rendszerrel, nagyon gyors processzorral, nagy memóriával felszerelt, gyakorlatilag zsebbe hordható számítógépről beszélünk, amivel egyébként még telefonálni is lehet. Ezek terjedtek el olyan rohamos sebességgel, amit szerintem nagyon óvatosan becsült mindenki, beleértve magamat is, az én optimizmusommal együtt. Én nem vártam azt, hogy ez a piac így ilyen mértékben fog átalakulni. BlackBerry? BlackBerry az hát nagyot bukott, azt kell, hogy mondjam. És akkor most térjünk át a számokra, hogy hogy áll most ez a piac. Jelen pillanatban továbbra is a Symbian áll az élem, viszont az a büszkélkedhet, hogy ő 25%-ot bukott az ő piaci részesedéséből, a 44,6%-ról leesett 36%-ra az ő piaci részesedése. Ja, megint csak hadd szúrjam be, hogy elég régóta mondogatjuk, én legalábbis mondogattam, hogy ha ez így marad, akkor ez csökkenni fog ez a piaci rész. Voltak azért hangok és elemzők is mondták, hogy hát azért a Symbian az nagyon nagy, meg nem fog ez ilyen mértékben csökkenni. Senki nem vetítette előre azt, hogy a mértéke ekkora lesz a csökkenés. A csökkenést azt mindenki előrejelezte, a mértéke az meglepő. A másik nagyon meglepő az Android. Ugye De ez nem csökkent, hanem nőtt. Hát nőtt, ráadásul nem is kicsit nőtt, egy év alatt több mint 14-szeresére növelte a piaci részesedését, és így most 25,5%-kal áll a második helyen, és a mögötte ugye már az Apple van a 16,7%-os eredményével, és utána jön csak a BlackBerry, amit Zoli emlegette, az 14,8%-kal. Megismétlődni látszik itt az Android-iPhone párharcban az, amit a, még annak idején a személyi számítógépek világában láttunk, a Macintosh meg a PC világában, hogy ugye a PC-t ugye sokféle gyártó készítette, és ezért sokkal többet készítettek, míg a Macintosh-t egyetlen gyártó készítette. Ez egyértelműen látszik, hogyha megnézzük a gyártókat, de a második számú gyártóvá lépett elő a Samsung. Gyakorlatilag 2-3 évvel ezelőtt ki az, aki fogadott volna arra, hogy a Samsung lesz a második számú mobiltelefongyártó? Szerintem az asztal körül senki sem, pedig azért elég jól ismerjük a piacot. Tehát a Samsung följött a második helyre, ez mindenképpen meglepő. És a többi jól ismert névvel mi a helyzet? Mert itt most ugye inkább a platformokat mondod. Ott is nagy átrendeződések voltak, de ahogy olvastam a Gartnernek a jelentését, ami mai nap jött ki, csak a számokat közlik, tehát még csak előrejelzést sem mernek adni arra vonatkozóan, hogy mi lesz ezzel a piaccal. Ami egyébként a piacnak a dinamikáját mutatja, hogy 36%-ot nőtt egy év alatt válságba. Azért ez egy nagyon nagy szám. 36%-ot nőtt ez a piac. Ezen belül az okostelefonok piaca 96%-ot egy év alatt. Ezek olyan számok, hogy gyakorlatilag aki ismeri az ipart, tehát ilyen növekedés, erre mondják, hogy robbanás. Ez az egyébként húz majd egy csomó más változást is magával, ez a fajta robbanás, amit én már korábban is mondtam, hogy egyre többet és többet fogyasztunk ezeken a mobileszközökön, ugye tartalmat, ez ebben is meg fog mutatkozni. Én azt mondtam korábban, hogy 2014-re fogja utolérni a számítógépen fogyasztott tartalmat, a mobil eszközön fogyasztott tartalom, hát lehet, hogy majd ezt revidálnom kell, vagy az élet felülírja ezt a jövendőlést, és ez korábbra. Én még egy picit visszatérnék az iPhone-hoz, mert ugye nagyon nagy név lett Magyarországon is az iPhone az utóbbi mondjuk másfél-két évben. Lehet, hogy stratégiát kellene váltani a Steve Jobsnak ahhoz, hogy behozza ezeket a trendeket, az előtte elszaladó versenytárs platformokat, és mondjuk ezt az iOS platformot más gyártóknak is odaadni, vagy ez ugyanúgy, hogy a Macintosh-nál ez meg kell, hogy maradjon az ő verkeiben. Mert hogy ez a filozófiája. Én úgy hiszem, hogy valaki ismeri Steve Jobsnak a munkásságát és az ő filozófiáját, akkor ő nem fog ezen változtatni. Vagyis akkor meg fog maradni ez abban meg fog maradni körben. Abban a körben, meg fog maradni annak a prémium kategóriának, köszönjük szépen, nagyon jól el van. Valószínű, hogy látunk még majd tőle újabb és újabb készülékeket, ami ezt a iOS platformot erősíti. Most gyakorlatilag három olyan készülékkel van ezen a platformon, ami erre alapul, hogy az egyik az iPad, aztán van az iPhone, és még ide kapcsolódik az iPod Touch készülékek piaca. Én azt valószínűsítem, hogy nagyon hamar egyébként a Mac-ek is lehet, hogy meg fogják kapni az iOS-t, már itt a számítógépek, és így gyakorlatilag egy platform lesz minden eszközön, és a mögötte lévő nagy üzleti rendszer. Arra szeretnék visszatérni, amit az előbb Árpi mondott, hogy a PC versus Macintosh háború vajon újjáéle, de szerintem tökéletesen látszódik, hogy az iPhone vonal az a nem nyúlok hozzá, úgy van, ahogy jól van, működik, és nekem erre pont elég. Az Android pedig pont ez a buherátor típusú platformnak tűnik, akik mint PC-sek mindenbe bele tudok nyúlni, tudom konfigurálni, de rengeteg időt, energiát elvisz, aki valószínűleg a fiataloknak, meg a pörgősebb életmódot folytatóknak lesz jó, az iPhone pedig egy kicsit ez a konszolidáltabb, lenyugodtabb. Egyébként, ha meg az összegekről beszélünk, akkor ugye látszódik, hogy a Steve Jobs miért változtatna, amikor egy olyan szintű prémium telefon csinál, ami nem tudom hány 100%-ot, de szóval nagyon-nagyon kemény, láttam való számokat, de most nem tudom fölidézni, hogy mennyit keresnek egy iPhone-on, egy iPad-en, őrületes összegek, dollár százak szintén. Míg az Android pont vissza van fogva, hiszen ott pont a popularitásnak, a minél hamarabb elterjedésének a lényege okán valószínűleg olcsóbbnak kell lennie. 50-60 ezer forintos telefonokat lehet kapni androidos operációs rendszeren, míg ha az iPhone vonalat nézed, akkor 150-200-250 ezer forint. Amiben egyébként az Apple nagyon nagy, ez a kapcsolódó szolgáltatásoknak a területe, amire egyébként fizetnek a felhasználók. Kis alkalmazásokért, egy dolláros, fél dolláros, két dolláros, tudom, 10 dolláros alkalmazásoknak a piaca, illetve hát a zenebolt, ami nagyon megy nekik. És a HTC az hol tart? HTC egyébként csúszik vissza a gyártók közötti rangsorba. Most nincs előttem a jelentést, tehát nem tudom pontosan megmondani. Én előbbre vártam valahol, hogy a középtájon helyezkedik el a HTC egyébként, mint gyártó. Tehát mint készülékgyártó, a Samsung az így rakétázik előre. A Motorola az köszöni szépen, hogy megvan a HTC szintjén. Ott egyébként a Motorola, annak még van egy nagy húzása, hogy ő gyakorlatilag licenszdíjakat szed egy csomó mindenből, és szerintem itt lesz még majd egy nagy háború, amit én megint csak mondtam korábban, hogy vigyázó szemeteket a HTML5-re vessétek, ugye a fogyasztott médiatartalmakhoz tartozó kodekek lejátszók, ez a H264-es szabvány, az azt hiszem, hogy a Motorola-é, tehát mindenkinek neki kell tejelni, a Microsoft az éppen most neki is ment a Motorola-nak, hogy túl nagy licenszdíjat akar tőle beszedni ezért a szabványért a Motorola, és ez neki nagyon nem tetszik. Nekem csak az a kép jutott eszembe, ami mostanában terjed az interneten, szerintem mindenki látta már, egy grafika, amelyik pontosan ezt a piaci helyzetet mutatja be, amiről András beszélt, tehát a három nagy platform, az iPhone, az Android, illetve a BB, tehát a BlackBerry-nek a helyzetét grafikusan, vizuálisan, és nagyon pontos ez az előrejelzés. Az iPhone-nak az ikonikus figurája egy trendi, nagyon szexi kamaszlány, aki egyébként Isten hívőként követi Steve Jobsot. Az Androidnak az ikonikus figurája egy szofisztikált, nagyon vagány, látszik, hogy nagyon okos, nagyon belemenős kamasz srác, aki előtt lehet jövő még. Míg a BlackBerry az egy kicsit olyan öregedő, kicsit már olyan megmosolyogtató. Konszolidált üzletember. A magát nagyon vagánynak és nagyon menőnek képzelő, de tulajdonképpen már igazából egy utolsó mohikán szintű üzletember. Attól függ, kinek a szemével néz. Hát igen, nem tudom elmondani, mert ugye négy szempontot mutat ez a zseniális grafika. Egyébként éppen a napokban foglalkoztunk az óráimon az egyetemen ezekkel a grafikákkal, szenzációsan izgalmas elemzések lettek belőle. Én a hétköznapjaimat iPhone és Android felhasználók között töltöm gyakorlatilag lévén. Miközben egyik se. Én Android felhasználó vagyok, ja. Androidos táborba tartozom. Futótűzként terjednek azok a készülékek, amelyek ezeket az operációs rendszereket futtatják, ahogy ezt András is mondta, elképesztő mennyiségben és minőségben. És valamelyik nap két nagyon érdekes dolgot tapasztaltam. Az egyik, hogy nagyon sok androidos azért vesz androidos készüléket, mert nem hajlandó iOS-es készüléket semmi áron venni. Rossz tapasztalatai vannak azokkal, akiknek iPhone-juk van, nem szereti azokat a IP-ket, vagy bárhogy is hívjuk őket, akik Apple terméket használnak, csak azt a pillanatot várt, hogy kijöjjön egy olyan platform, ami tud valami hasonlót, mint az, de nem iPhone. Tehát ez egy trend, tehát így is fel lehet fogni a trend. A másik, ami nagyon érdekes volt, hogy amióta lehet tudni, hogy ki lesz a bevezetője az Android 3.0-nak, azóta majdnem, hogy olyan isteni rajongással, amit itt az Oli az előbb mondott, várják az Android hívők az Android 3.0-át, mint az előtt volt, hogy jaj, most kijön az új Windows 7, vagy új Windows Vista, vagy új Windows bármi. Hihetetlen hit van az Android felhasználókban, amit az iOS felhasználók természetesnek tekintenek, hogy hát nekünk van a legjobb operációs rendszerünk, androidosok azt mondják, hogy de nekünk lesz. És ez hihetetlen versenyt fog eredményezni. Egy elektronikus újdonságról fogunk most beszámolni, mégpedig a Galaktika kiadójának jó voltából. A Galaktika magazin tudományos szerkesztője, ugyebár Kovács Tücsi Mihály, és most el fogja mondani nekünk, hogy az ő novellájából hogyan lesz e-novella. Hát roppant egyszerű, ugyebár letölthető változatban az interneten keresztül megvásárolható. De mi az az e-novella? És mi a viszonya az e-bookhoz képest? Tehát ha visszamegyünk a papíridőkbe, hát mindenki tudja, hogy van külön regény, meg novella, gyakorlatilag ez a két legfontosabb kategória az irodalmon belül. És a novella az egy olyan műfaj volt, hogy vagy egy könyvben jelent meg több novella együtt, vagy esetleg egy szerzőtől, vagy éppen antológiát adtak ki, vagy éppen ez egy speciális magazin rétegnek, mint például a Galaktika volt a része. De most ott van az, hogy ha már ugyebár elektronikus vásárlás van és publikáció, akkor tulajdonképpen mi akadálya annak, hogy a zenéhez hasonlóan ne csak egy egész könyvet lásd, egy egész albumot kell megvenni, hanem megvásárolhatsz az albumról egyetlen számot, akkor tulajdonképpen semmi akadály, hogy miért ne vásárolhatnál a saját ízlésednek megfelelő novellákat, csak önállóan. Tehát ezeket a rövid írások ugyanúgy megjelenhetnek egy e-boltnak a kínálatában, csak egyesével önálló kis írásokként. De pont ugyanúgy, mint egy könyv, tehát annyi a különbség, hogy ennek természetesen nincsen borítója, de van ugyanúgy címe, írója, ami akár már 20 év lehet. Ennek is van rövid szinopszis, és természetesen van egy ára is. És a novellának kisebb a terjedelme, és ennek megfelelően az ára is alacsonyabb, ami egyúttal lehetővé teszi azt, hogy könnyebben megvásárolják az emberek, mert hogy kevesebbe kerül, nagyobb a hajlandóság, hogy megvásárolják, tehát népszerűbbé válhat, mint az e-book. Igen, általában azért a novella az mindig is egy népszerű műfaj volt, ha csak nem emlékszünk másra, például annak ide a Rakéta regény újságra, amit be a folytatásos regény mellett rengeteg novella volt. Az emberek szeretik a novellát, mert nem kell úgy nagyon neki készülni, bárhol le lehet ülni, úgymond kicsit gyorsan fogyasztható, mert egy rövid ötlet, rövid szórakozást kínál, de nagyon, ez nem volt le semmit az egésznek az művészeti, vagy éppen irodalmi értékéből. Itt tényleg arról van szó, hogy van itt egy új platform, amin ez megjelenhet önállóan a saját maga rangjának megfelelően. Mi annyiban újítottunk, hogy novellákat eddig is lehetett az internetről nagyon sok helyen letölteni. Annak idején szívem csücske voltam, most volt 15 éves Solarium magazin, amelyik hajdalán még diszk magazinként indult, és a floppikat volt postázva az előfizetésre, ami utána átköltözött az internetre, ott is folyamatosan közöltük a novellákat. Azóta már vannak olyan helyek, ahol le lehet tölteni novellákat, van, ahol például kifejezetten iPhone-ra, de mindenhol általában ingyenes, tehát maga úgy még nem jelent meg a boltok kínálatában, mint egy árucikk. De a ti e-novellátokat egy e-book olvasóval lehet olvasni, vagy minden számítógépen hogyan? Ez most egy konkrét elektronikus formátumot használunk, de mivel az egész szolgáltatás ezen a héten indult el, gyakorlatilag ez egy kísérleti kezdeményezés, felkerült jelen pillanatban mindössze még az első három novellánk, hogy egyáltalán megnézzük, hogy milyen az embereknek az érdeklődése ez iránt. Többféle, természetesen többféle platformra fog megjelenni, tehát többféle most éppen EPUB formátumban jelenik meg az egész. Az ára az tényleg nagyon baráti, mert egy fél hamburger vagy egy kisebb gombóc fagylaltálába kerül, 99 forintba kerül egyetlen novella. Viszont az első novella, az első e-novella, a tied, te írtad, és ingyenes. Miről szól ez a novella? Igen, próbáltunk egy kicsit kedvcsinálónak, hogy lássák az emberek, hogy jaj, azért, mert elektronikus és novella, hogy nincsen, mégsem benne semmi riasztó. Tehát egy kicsit kedvcsinálónak írtam egy novellát, amelyik hát az asztaltársághoz méltóan egy kicsit antiutópia, vagy helyesebben mondva inkább disztópia. A nem túl távoli jövőben ellátogathatunk egy hanglemez kiadónak a menedzseri irodájába, ahol éppen berendelik az egyik sikerzenekart, hogy hát a megváltozott jogszabályok miatt és szerzőjogi törvények miatt gyakorlatilag az egész anyaguk mehet a kukába, és hát egy ilyen nagyon különleges hangulatú, kicsit fanyarkás disztópiát sikerült írnom, ami nem SF, hanem olyan bárki számára fogyasztható, aki szereti az irodalmat. Ez egy jó kezdcsináló, ez a kellemetlen, hanyar, nyomasztó hangulat. Jó, hát Magyarországon vagyunk. De a jogász is örül neki szerintem. Igen, majd elolvasom, hát, hogy szereflektálok. Igen, tehát próbáltam, itt a lényeg az volt, hogy mint tulajdonképpen SF kiadó vagyunk, de próbáltam valami olyat, ami ne csak az SF rajongóknak szóljon, hanem bárki, aki szereti az irodalmat. Emellett még másodiknak megjelent Kánai András barátomnak egy SF novellája, illetve a harmadik, amik fönn van, az szintén az én novellám, az egy eddigi egyetlen steampunk kísérletem, amelyikben a 1849-es budai vár felszabadító ostromát egy kicsit átvariáltam, hogy egy talán alternatív valóságban mi módon változhatott volna meg. A történet, ez engem nagyon érdekel. A történet érdekel. Ez már fizetős. Ez fizetős, igen, de mondom, egy fél hamburger ára, és megtudhatod, hogy hogyan zajlott le ez máshol. És az érdekesség az, hogy ebben a novellában egy nagyon komoly kutatómunkát fektettem bele, tehát a történetben szereplő összes helyszín, szereplő karakter, katonai egység, sőt még a házak és a szobrok is minden ott volt, vagy még mindig ott van, ahol a történetben szerepel. Azt a kis alternatív fricskát, azt tulajdonképpen egy becsempészett technológia és egy titokzatos francia karakter adja majd. Ennek hogyan lehet az árát megfizetni? Tehát milyen módon van a fizetés? Kártyás fizetéssel. Bankkártyás fizetés van. És ez nem fog problémát jelenteni? Mert amit én tapasztaltam eddig, hogy elsősorban ezek az online kifizetések, ezek a kevésbé szeretem megadni a kártyám adatait típusú problémába szoktak ütközni. Hát egyelőre nálunk is még az van, hogy nagyon gyakori a boltunkban az, hogy inkább bejövök is személyesen, illetve az utánvétel, de amióta néhány hónappal ezelőtt úgy döntöttük, hogy igenis elindítjuk a kártyás fizetési rendszert, azóta nagyon sokan fizetnek kártyával. És ezért bízunk benne, hogy most már az emberek azért szembenéznek avval, hogy igen, változik, megbízhatóbb a technológia. Azon kívül pedig borzasztó kényelmes. Tehát ez annyira üt minden szerintem, hogy ha beindulnak ezek a trendek, akkor biztos, hogy nagy változás lesz, vagy már most az van. Igen. A mi családunkból kiindulva számunkra semmilyen fenntartás nincs. Egyébként én csak egyetlen egy dolgot nem értek, van itt ez a közbűső fizetési módszer a PayPal, ahol nem kell megadni, csak a PayPal-nak az adataidat, és attól kezdve ők intéznek mindent. Tehát hiába vásárolsz Kínában, Zimbabvéban, Koreában, jó, díja van kétségtelen, de a koreai zimbabvei bolt nem fogja megtudni a te meg adat. Bocsánat, hagy evangelizáljak egy picit a bankkártya mellett, felejtse el végre mindenki a bankkártya Magyarországon és általában a világon, kivéve talán Zimbabvét, a világ egyetlen olyan fizetési eszköze, ahol te, mint felhasználó, 100%-os biztonságban vagy. Tehát ha te, mint ügyfél, megkifogásolod a saját bankodnál, hogy azt azért vonták le, mert nem tudod, hogy miért, tehát ő a kereskedő valahol lenyúlta a te pénzedet, másnap visszaírják neked azt a pénzt, és a kereskedőn fogják beverni. Ha nem, akkor pedig egy közös alapból majd ezt elrendezik a bankok egymás között, de téged, mint felhasználót, soha semmilyen kár nem érhet. Akkor mi jól gondolkodunk, a mi családunk? Na, ez tényleg így van, annyival kiegészíteném, hogy feljelentést kell tenned, és nem másnap fogják jóvá írni, hanem x nappal később. Bankja válogatja, olyan bankhoz kell menni, amelyik így viselkedik, mint ahogy te is mondod, én hál' Istennek ilyen banknál vagyok. Tücsi, azt mond még el nekünk, hogy hogyan lehet hozzájutni az e-novellákhoz. Hát a Galaktikának a boltja az stészszerűen galaktikabolt.hu, és a baloldali belülben rögtön ott van a legtetén, hogy e-novellák. Erre rákattintva már lehet is válogatni és letölteni a novellákat. Később egyébként le lehet majd tölteni a teljes galaktikákat is ilyen formában, vagy pedig azt nem tervezitek? A terveink között szerepel, hát ennek még nézzük egyelőre, hogy hogyan lehet ezt így az elektronikusan a galaktikát bevezetni a piacra. Foglalkozunk a dologgal, előbb-utóbb valószínűleg várható is. Egy olyan történettel fogjuk most folytatni, ami néhány héttel ezelőtt felborzolta a kedélyeket a magyar interneten. Mert hogy a hír arról szólt, hogy egy olyan feljelentőt jelentett fel a rendőrség, aki bejelentett pedofil internetezőt. És a számítógépét a rendőrség ugye szabályszerűen lefoglalta, és aztán ezen a számítógépen megtaláltak, hát nem éppen jogtiszta szoftvereket is, és ez volt az egyik alapja ennek a feljelentésnek. Dudás Ágnessel most nézzük már át ezt az egész ügyet, hogy miről is van szó pontosan, mert legalábbis a kívülálló szemével itt valami aránytévesztés van. De előre bocsátom azért, hogy én nem büntetőjogász vagyok, hanem polgári joggal foglalkozom elsősorban, hogy nekem is utána kellett olvasnom, hogy mi ennek a büntetőjogi háttere, illetve hogy hogyan megy ez a büntető eljárásban. És hát az a szomorú hírem van, hogy az, ami történt, az abszolút megfelel a törvénynek. Tehát a rendőrségnek hivatalból kell eljárni abban az esetben, amennyiben jogsértést észlel. És a szerzői jogi jogsértés, például, hogyha valaki illegális szoftvereket tart a gépén, az egy olyan mértékű jogsértés, amire neki ki kell terjesztenie a nyomozást. Csak egy analógiát szeretnék mondani. Hát, hogyha gyakorlatilag van A ember, aki félholtra ver valakit a kertjében, közben meglátja, hogy a vele szembe levő kertben is valakit félholtra vernek, és kihívja a rendőrséget azért, hogy a vele szembe levő kertben valakit félholtra vernek, és közben folytatja a tevékenységet, miközben odaér a rendőrséget, ugyanúgy elő fogják venni. Igen, csak itt a te példád azért nem jól írja le ezt a bizonyos esetet, mert a pedofília meg a szoftverlopás az nem teljesen ugyanaz a történet, van különbség a kettő között. Ez lehet, hogy van, de mind a kettő jogsértés. Mind a kettő jogsértés, csak hogy itt pontosan az egyik üzenet a külső szemmel nézve a történetet, hogyha az én feljelentésem után én egy joghátrányban részesülök, akkor nem fogok feljelenteni. Erről nekem az a példa jutott eszembe, ami talán pontosabb. Hogyha én bemegyek feljelentést tenni egy gyilkosság ügyben, és megállok a parkolóban az autómmal, akkor a rendőrök automatikusan beütik az autómnak a rendszámát, hogy lopott autó-e, vagy követette el valamilyen szabálytalanságot. Ez így tényleg így hangozva furcsa. Jó, meg gyerekek, hát véres ruhában nem menjetek be feljelentést tenni. Na, akkor térjünk vissza az alapsztorihoz, jó, mert azért mégis csak az volna a cél, hogy azt tisztázzuk, hogy ilyenkor mondjuk mit lehet csinálni, hogyha valaki ilyen jellegű jogsértésre bukkan az interneten, vagy valami hasonló módon, mert alapvetően azért azt látni kell, hogyha hatósági szervek maguktól járnak el, akkor sokkal magasabb preferenciával keresik a pedofil tartalmat, mint a szerzői jogsértést. Tehát ezt azért mindannyian tudjuk, hogy magánszemélyekre úgy alapból nem szokták rátörni az ajtót, és megnézni, hogy milyen letöltéseket használ, vagy hogy milyen szoftvereket futtat. Tehát ahhoz azért ki kell lógjon a lóláp, hogy valaki az ilyen céllal menjenek, és akkor valószínűleg mást is fognak találni, mint a magán felhasználás a szolgáló számítógépét. Ez viszont ha bejelentést kapnak, hogy XY második, pedofil tartalmakkal a második az, hogy ugye, hogyha pedofil tartalmakkal kapcsolatosan nyomoznak, akkor bizonyítékokat fognak keresni. Az, hogy a bizonyítékoknak mi a köre, ezt mindig az adott nyomozó fogja eldönteni, vagy az adott nyomozó hatóság, illetve az ügyész. Ebbe beletartozhat az, hogy lefoglalják a számítógépet, ez nem minden esetben történik meg, de főszabály szerint egyébként lefoglalják. A cikkekben is így szólt egyébként, igen, hogy a feljelentőnek a számítógépét le kellett foglalniuk a rendőröknek. Igen, tehát most ugye abban lehet gondolkodni, hogyha megoldást keresünk erre a problémára, hogy hogyan ilyen Mátyás királyosat, hogy menjek is, meg ne is, meg hoztam is, meg nem is történet legyen, ugye mit lehet csinálni? Tehát a pedofil tartalom, amit találunk, az valószínűleg egy internetes elérhetőségen, egy internetes címen szerepel. Ugye ezt a címet hogyan tudom eljuttatni a rendőrséghez? Szerintem ez a nagy rejtély, és ezt kell megoldani. Tehát a legrosszabb dolog, amit ebben az esetben csinálhatok, hogyha jogellenesen tartok szoftvereket a számítógépemen, hogy a saját gépemről, a saját IP címemről küldöm. Na, ezt ne tegyük, hanem tegyük bármilyen más módon, vagy internetkávézóból, vagy nem tudom, még azt jutott eszembe, hogyha kinyomtatom otthon egy papírlapra, és feladom névtelen levélként a rendőrség címére, és ráírom, hogy ez itt pedofil tartalom van, akkor valószínűleg el fognak járni, persze, mert ez egy olyan... És akkor becsöngetnek hozzám, és eljönnek, és megnézik a számítógépet. De neked honnan tudnák, hogy te vagy a bejelentő? Névtelen. Nem névtelenül? Persze. Uh-huh. Nekem hát akkor... is ez a problémám vele, hogy hát a rendszerváltás idején elhagytuk azt a korszakot, amikor a névtelen bejelentések alapján kimehetnek a rendőrök bárhová. De miért mennének ki bárhová? Tehát alapvetően most arról beszélünk, hogy egy interneten fent lévő tartalmat fognak ők vizsgálni. Tehát az interneten fent lévő tartalmat ők akárhonnan el fogják írni, hogyha az adott internet címet bepötyökik a gépbe. Ennyit fognak csinálni, bepötyökik, és megnézik, hogy azon pedofil tartalom van-e. Ha pedofil tartalom van, megnyitják a nyomozati szakaszt, és elkezdik keresni, hogy az hova tartozik, hogyan érhető el, stb. Vagyis a szervert le tudják fülelni. Hát, na, de a tartalom forrását, azt a szemét, azt is meg kell keresni előbb-utóbb. Nyilván, ha megtalálják a szervert, akkor a szerver alapján fognak tudni visszakeresni. Tehát azért elég sok log, meg mindenféle hasznos információ, vagy rendőrség számára hasznos információ keletkezhet, hogyha az, aki ezeket a dolgokat... Tehát gondoljatok bele, tehát ezek valószínűleg úgy jutottak oda, hogy valaki ezzel spammel. Tehát az már eleve egy olyan hálózatot feltételez, amiből valamint azért lehet visszafejteni. Tehát mostanában már nem mondhatnám azt, hogy a rendőrség ugyan ilyen szemét befogva járkál, és nem tud semmit. Tehát elég komoly szakértőket szokták foglalkoztatni, akár olyanokat is, akik nem a rendőrség kötelékében vannak benne, hanem egyszerűen zsenik. De Ági, nem ismeri a jog ilyen helyzetben az arányosságnak az elvét? Te is említetted az előbb, hogy sokkal nagyobb preferenciával nyomoznak a pedofília ügyében, mint a jogellenes szoftver használat ügyében. Nem lehet, hogy ebben az ügyben is lehetett valami olyan egyesség, hogy nagyon fontos bejelentést tettél, találtunk valami hibát nálad, valamit csináljunk. Feleljen meg a jogkövetelmények, de valami arányosság nincs. Ezen gondolkoztam, ez kicsit olyan antigónis, tehát hogy van a törvényszövege, és van az, ami egyébként így méltányosnak érezhető egy magánember szempontjából, de ugye arról van szó, hogy van a törvénybetűje, és a törvénybetűje hivatali eljárást ír elő, azt ő nem teheti meg, hát azt teheti meg, hogy úgy csinál, mintha nem venni észre. Tehát ennyit meg. Nem ezt mondtam, de olyat egyáltalán nem gondolok ilyen. Vegye észre, csak valahogy oldják meg az ügyet bárosan. Egy igazi demokráciában nincsen méltányosság. Vannak követendő jó törvények. mondanék valamit a vádalkúról. Tehát a vádalkút azt nem ilyen esetekben kötik. Tehát a vádalkuk ezért sokkal nagyobb kaliberű esetekben vannak, és azok általában úgy történik, hogy először lebuksz, aztán felkínálsz valamit, amivel ezt kiváltják, és nem pedig fordítva, tehát nem először bemúszerolsz valakit, és azután le is buksz. Tehát ez ebben az irányban nem szokott működni. Tehát akkor olyan valamit kell felajánlanod az eljáró szervnek, ami egy nagyobb léptékű dolog, mint amit te elkövettél, de azt mondom, nem ebben a kaliberben van. A szomszéd gépén is vannak illegális tartalmak. De mégis az az összkép ebből, amit legalábbis így most kirajzolódik előttünk, hogy ha pedofil tartalmat fedezek föl, akkor nem érdemes saját nevem alatt saját gépemről elküldeni, hanem anonim módon egy névtelen feljelentést. Tücsinek való téma, tehát akkor okosan kell eljárni. Két dolog nyomja a szügyömet a sztori óta. Tehát tulajdonképpen egyrészt miért kell a gépet lefoglalni a rendőrségnek? Jó, ezt mondja ki a jogszabály, de itt a jogszabályt kétlem, hogy minek kell lefoglalni, amiután bármilyen ügyben vannak, képes a vizsgálati időszak végéig visszatartják, tehát én például otthon dolgozom egyetlen számítógéppel. Ha nekem ezt lefoglalja, gyakorlatilag lenullázzák a szakmámat, mindenemet, de ez az egyik dolog. A másik azért, mert hogy jó, lefoglalják a bizonyítékot és keresik a bizonyítékot, tulajdonképpen azért neki miért kell megnézni a gép többi részét, hogy van-e rajta jogsértő tartalom? Én jelentkezem egy idején, egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, amit senki nem mondott idáig. Az átlag felhasználó nincs tisztában azzal, hogy az ő számítógépén nincsenek legális, vagy nem legális szoftverek. Tehát ő jó hiszeműen, már bocsánat, hogy így fogalmazok, ő azt hiszi, hogy ő jót cselekedett azzal, hogy ő bejelentette, mert ő nem tudja, nincs tisztában vele, nem oktatják neki, nincs erről semmilyen tájékoztatás, vagy legalábbis nem jut el hozzá, ha van is, hogy hát bocs, neked nem jogtiszta az operációs rendszered, vagy a szövegszerkesztőd, vagy a bármid, és hát ez egy csapdahelyzet, ezzel nem lehet mit kezdeni. Olvastam egy nagyon érdekes statisztikát, tehát mondom, megpróbáltam ennek utána menni, és például megnéztem azt, hogy az internetezők körében, ez egy internetes statisztika volt, egy büntető jogász csinálta, és arról szólt, hogy a szerzőjogi jogsértéseknél milyen százalékban vannak tisztában azzal az emberek, hogy amit elkövetnek, jogsértés. Na, tippeljetek. 99. 98,5. 98. Tehát az emberek tudják, hogy jogsértő dolog van a gépükön, csak azt gondolják, hogy egy, ez társadalmilag nem veszélyes, kettő, nem fognak lebukni, három, ez mégsem olyan nagy dolog, mert hogy a másiknak is van, és találnak egy csomó más kibúvót, tehát mondjuk azzal, hogy egyébként ez bűncselekmény, abszolút tisztában vannak, nem tudnak vele nem tisztában lenni, hát a csapból is ez folyik. Én azt mondom, hogy ami egyébként itt a lehet, hogy a hírekben és az újságíróknak a szenzáció hajhászása vagy a klikvadászása volt benne, az, hogy azt ne felejtsük el, hogy itt egymástól független két jogsértés van. A hatóság az nem teheti azt meg, hogyha egy jogsértés a tudomására jut, akkor a fölött szemet húny. Még akkor sem, hogyha az a jogsértő egyébként egy más dologba segít a hatóságnak. Ez két független dolog. És ez teljesen logikus is, amit mondasz, de csak ennek lehet egy következménye. Az, hogy kevésbé fogják bejelenteni a pedofiliát. De Árpi, hogyha valaki jogsértő módon viselkedik. Tételezzük fel, ez az ember például ipari adócsaló, és bejelenti a pedofil tartalmat, és valamilyen úton, módon a gépéről kiderül, hogy ő ipari adócsaló, és számlagyára van, akkor ugyanúgy eljár vele a hatóság. Biztosan. Még annyit akarok erről mondani, hogy ezért ez nem ennyire egyszerű. Tehát annak, hogy valamilyen másik bűncselekményre sor kerüljen, és abban a másik bűncselekményben nyomozás induljon, annak megalapozott gyanúnak kell lennie. Tehát ha bevisznek egy számítógépet, ez az egyik, hogy nem mindig viszik egyébként be a gépet, de ha beviszik a gépet és elkezdik vizsgálni, akkor alapvetően azzal foglalkozhatnak, ami a szemükbe ötlik. Tehát ha mondjuk feljön a Windows, vagy feljön valami izé, és kire, hogy nem vagyok regisztrált, vagy nem tudom én micsoda, akkor azzal értelemszerűen foglalkozni fognak. Nem turkálhatnak egyébként a lementett fájlok között. Az például érdekesebb kérdés volna, hogy egyébként azon a gépen milyen más lementett állományok voltak, és azokat vizsgálták-e. De ha már maga az alapoperációs rendszer nem volt jogtiszta, nem tudja nem észrevenni, hát azt a gépet kell használnia. Ezt értem, de a cikk szerint egyébként ugye azt írták, hogy a fiatal férfi, már mint ez a bizonyos feljelentett feljelentő, fiatal férfi szerint a hatósági szakértő a saját nagykorú partnerét ábrázoló erotikus képeket is fiatal korúnak nézte. Tehát itt már úgy gondolom, hogy picit már túlment a dolog azon, hogy már elkezdtek bele turkálni az ő magánszférájába. Árpi, a hatóság megvizsgált egy gépet. a gépen van tartalom. De a gépet azt nem azért vizsgálta meg, hogy a feljelentővel kitoljon, hanem bizonyítékot keresett az eredetét, tehát a pedofil tartalom ellen. Tehát olyan nyomokat keresett benne, ami azt bizonyítja, hogy ott bizony pedofil tartalom van. Nyilván a rendőrség is lementette magának az oldalt, meg számos egyéb módon, de ugye egy bizonyíték az nem bizonyíték, kettő, három vagy akármennyi, az még több. Ugye ebben az esetben a feljelentőnek a gépe az bizonyítékként szolgált. Az, hogy a bizonyíték vizsgálata közben ők találnak olyan dolgot, ami egy másik bűncselekmény elkövetését valószínűsíti, tehát a rendőrségnek alapos gyanúja van arra, hogy egy másik fajta bűncselekmény ott azzal a géppel elkövetésre került, akkor neki el kell járni. Az, hogy a cikkbe ez bele van téve, hogy hát, hogy a szakértő feltételezte, hogy kiskorúval van, ez nem szerzői jogi kategória, ha csak nem valakinek a képét ellopta. De nem azért jelentették őt fel, mert feltételezhetően az is kiskorú, igaz? Hanem azért, mert szerzői jogi dolgokat megsértett. Mondok erről egy nagyon érdekeset, láttam egyszer egy ilyen előadást, ahol vetítettek nekünk, pedofiliával kapcsolatos előadás volt egyébként, vetítettek nekünk képeket, és nekünk a hallgatóságból kellett megmondanunk, hogy a képen szereplő személyek hány évesek. És azért a 16 és 23 közötti korosztály az már úgy nagyon necces. Hát ezeket tudjátok, a Playboynak is szoktak lenni ilyen problémás képei, amiken nem mindenki tölti be a 18-at, aki mondjuk címoldalon szerepelne, az pontosan ez a szint, amikor alapvetően te, mint mezei felhasználó, nem mondanád meg, hogy a képen jog szereplő szerint személy. Mi a mérvadó egyébként? A személyigazolvány szerinti születési dátum, ugye? Igen. Tény, a cikknek volt egy szenzáció hajtász része. Egyrészt arra próbálták az egészet elmismásolni, mintha a rendőrség most, most nagy gonosz módon nekiállt volna kutászkodni a gépen, hogy na, találunk-e valamit. Tényleg itt egyszerűen arról lehet szó, hogy ellenőrizték a gépet, keresve a bizonyítékokat, és rá bukkantak valamit. Kiborult a csontváz. Igen, tehát ez a mai... A logfájból. Igen, tehát egész egyszerűen ez jött elő, és akkor már hivatalból kell foglalkozni. De egyébként, hogy jöjjenek akkor a barkás tanácsok, hogy hogyan kell ilyenkor feljelentést tenni, ha tudjuk, hogy a gépünkön nem teljesen jogtiszta minden. Javaslom a következőket. Egyrészt feladhatjuk az egészet egy internet kávézóból, egy vadonatúj e-mail címről nyugodtan, de feladhatjuk akár saját névvel is. Hogyha van otthon egy olyan másik számítógépünk, ami teljesen véletlenül teljesen jogtiszta dolgok vannak rajta, akkor azt mondjuk, hogy azon volt, de a harmadik lehetőség is roppant egyszerű, hogyha azt mondjuk, hogy egy notebookkal interneteztem, amit tegnap elloptak mellőlem a buszról, és sajnos már nem áll rendelkezésre, de a link még mindig megvan. De a postai borítékat ne felejtsétek el. Igen, és a postai borítékba be lehet írni, és ne felejtsük el gumikesztyűben rárakod, és ne nyaljuk a bélyeget, mert DNS mintát hagyunk. Kedvet kaptam feljelenteni. Feljelentők után következzen a fekete lista, de hogy kerül a fekete meg a fehér lista az infószótárba, Bódi Zoltán? Hát mert egy szép, szép nyelvi szerkezetről van szó. Sok minden van mögötte. Úgy. Először is ki a fekete listáról, én meg vagyok győződve, természetesen nem végeztem ilyen kutatást, de meg vagyok győződve, hogy életkorilag nagyon jól be lehet határolni, hogy milyen korosztályoknak milyen asszociációi vannak róla. Nyilván az idősebb korosztálynak a fekete listáról egyértelműen az 1950-es, 60-as éveknek a nyomasztó társadalmi rendje és politikai elnyomása jut az eszébe, és rögtön a fekete lista mellett a nagy fekete autó is az eszükbe jött, ami mindig hajnaltájban érkezik. Bőrkabátos házmester. Igen. És nem éppen finoman csöngetnek be az ajtón, hanem ránk rontanak. De például nekem már nem a valóság de jelenti, de, hanem egy fordulat. Egy választékos fordulat, hogy valami fekete listára kerül, és nem olyan módon használjuk, ahogyan annak idején. Igen, a középkorosztálynak ugye már ezek a negatív nyomasztó tartalmak azért nem elsősorban asszociálódnak, hanem az jut az eszünkbe, hogy fekete, nagyon sötét dolog, tehát nem legális, vagy nem jó, vagy kerülendő, és akik pedig az informatikában egy kicsit járatosabbak, azoknak egész biztos vagyok benne, hogy az első asszociációk között az informatikai biztonság jut az eszünkbe. Ez a blacklistre kerül, vagy blacklistre teszik. Hát igen, magyarul ez fekete. fekete lista. A blacklist, az fekete lista. És az egészben az volt számomra a legizgalmasabb nyelvész szempontból, hogy miért fekete ez a lista. A fekete szimbolikus értéke az nagyon jól érezhető. Ugye az éjszaka fekete, mert ott sötét van, nem világít semmi, és a legfőbb érzékszervünket nagyon nehezen, vagy korlátozottan, és általában az érzékszerveinket elég korlátozottan tudjuk sötét használni. Sötét, mint a bűn, mondták. Igen. És a Csillagok háborújóta tudjuk, hogy Darth Vader a fekete lovag. Nem véletlenül fekete is, meg menjünk sokkal korábbra vissza a filmtörténetbe, ugye a klasszikus western filmekben mindig volt egy fehér kalapos, és mindig volt egy fekete kalapos western hős, mindig a fekete kalapos volt, a gyanúsabb figura. Nem mindig ő volt a negatív, de az idegen, a gyanús, az a fekete kalap. És a fekete páncélos lovagról ne is beszéljünk. Szóval ez végigmegy az egész kultúrán. Van például a fekete sereg a történelmünkből. Hát azok is félelmetesek voltak, mert lehengerlőek. Kérdezzük meg az osztrákokat, és nekik teljesen más véleményük lesz a fekete seregről, mint nekünk. Szóval a fekete, én az éjszakára vezetném vissza, ahol a mi érzékszervünk le vannak tompítva, ott mindenféle veszélyek érhetnek minket, bűnös helyzetekbe kerülhetünk, vagy minket érhetnek bűnös szándékú megközelítések és megkeresések. És ez végigvonul az egész kultúrkörön, nem csak magyar sajátosság, nem csak európai sajátosság, hanem tulajdonképpen humán sajátosság, globális elnézést, globális szemiotikai jelenséggel állunk szemben, tehát egy olyan jel környezet van, amely kultúrától függetlenül mindenhol érvényes és érthető. Az már csak egy apróság, hogy a gyász és a halál is a mi európai gondolkodásunk és európai kultúrkörünk számára valami negatív, ismeretlen és azért félelmet keltő dolog. A keleti kultúrákban ez kompletten teljesen másképp van. Ott a halálhoz, a keleti vallásokban és a távol keleti kultúrákban egészen más asszociációk kötődnek. Nem véletlen, hogy nem is a fekete a gyásznak a színe. Hogy Japánban lehet, hogy nem fekete lista van. Egészen biztos, hogy ott is fekete lista van. A fekete nagy valószínűsége ott is fölidéz negatív jelentéseket, de éppen a halál nem ilyen. De ez kulturális okokra vezethető vissza, de általában a negatív tartalom az valami ilyen emberi sajátosságra vezethető vissza, és így teljesen nyilvánvaló, hogy hát mondjuk ki, hogy az informatikában ez mit jelent, a biztonságtechnikában, hogy ez a fekete lista, a védelmi rendszerekben azok a valós listák, ahol vagy e-mail címeket, vagy IP címek, vagy nem tudom én, file típusok, ilyeneket listáz a szoftver össze, vagy önmagától, vagy felhasználói beavatkozásnak köszönhetően, amelyeket nem enged megnyitni, nem enged letölteni, amelyektől megvédi a felhasználót, mert az valami nem kívánt tartalom, kórokozó tartalom, vagy adatlopás, behatolás történet onnan, vagy egyszerűen spammelnek, az fekete listára kerül. És nyilvánvaló, hogy egy ilyen rendszerben kell egy olyan lista, ami ennek az ellentéte, a fehér lista, ami az engedélyezetteknek a listája. A megbízhatóak listája. A megbízható file típusoknak, a megbízható IP címeknek, tartalmaknak, feladóknak a listája. Ezek vagy azért jönnek létre, mert én, mint felhasználó, kiveszem a fekete listából őket, és fehérre teszem, vagy pedig magától a rendszer így jelöli meg őket. A fehér az átláthatóság, a tisztaság, az ártatlanság, mert az a fény. Ott a mi érzékszerveink jól működnek. Tiszta, ártatlan, szűzies. Igen, így van, igen. És a fehér az mindig valamilyen pozitív, vonzó tartalom szokott lenni, az átlátható, a transzparens tartalom. Nagyon érdekes, hogy természetesen van átmenet, a semmi nem fekete vagy fehér, mondja a szólás. Feketén, fehéren nagyon kevés dolgot lehet eldönteni. Jellemzően minden átmenetes. Van szürke lista is, ami a gyanús megkérdőjelez a tartalom, döntsd el, hogy most akarod-e, engeded-e, futhat-e, letöltheted-e, vagy nem. Ez a szürke zóna. A szürke zóna, szürke lista, igen, alkonyati zóna, twilight zone. Ezek toposzként benne vannak az emberi kultúrában. Van szürke lista is ezekben a védelmi rendszerekben. Köszönöm szépen, eddig tartott a netidőnk. A honlapunkat és onnan a blogunkat továbbra is elérhetik a www.netidők.hu címen, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.